حسد کردن حشم بر غلام خاص. پادشاهی بنده ای را از کرم برگزیده بود بر جمله حشم. جامگی او وظیفه چل امیر، ده یک قدرش ندیدی صد وزیر. از کمال طالع و اقبال و بخت، او ایازی بود و شه محمود وقت. روح او با روح شه در اصل خیش، پیش از این تن بوده هم پیوند و خیش. کار آن دارد که پیش از تن بوده است، بگذر از اینها که نو حادث شده است. کار عارف راست کو نه احبر است، چشم او بر کشت های اول است. آنچه گندم کاشتندش وانچه جو، چشم او آنجاست روز و شب گرو. آنچه آبست است شب جز آن نزاد، حیله ها و مکرها باد است باد. کی کند دل خوش به حیلت های گش، آن که بیند حیله حق بر سرش. او درون دام دامی می نهد، جان تو نه این جهت نه آن جهت. گر بروید ور بریزد صد گیاه، عاقبت بر روید آن کشته اله. کشت نو کارید بر کشت نخست، این دوم فانیست وان اول درست. تخم اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. افکن این تدبیر خود را پیش دوست، گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست. کار آن دارد که حق افراشته است، آخران روید که اول کاشته است. هرچه کاری از برای او بکار، چون اسیر دوستی ای دوست دار. گرد نفس دزد و کار او مپیچ، هرچه آن نه کار حق هیچ است هیچ. پیش از آن که روز دین پیدا شود، نزد مالک دزد شب رسوا شود. رخت دزدیده به تدبیر و فنش، مانده روز داوری بر گردنش. صد هزاران عقل با هم برجهند، تا به غیر دام او دامی نهند. دام خود را سخت تر یابند و بس، کی نماید قوتی با باد خس. گر تو گویی فایده هستی چه بود، در سؤالت فایده هستی انود. گر ندارد این سؤالت فایده، چش نویم این را عبس بی آیده. بر سؤالت را بسی فایده هاست، پس جهان بی فایده آخر چرا؟ ور جهان از یک جهت بی فایده است، از جهت‌های دیگر پر آیده است. فایده ای تو گر مرا فایده نیست، مر تو را چون فایده است از وی مایست. حسن یوسف عالمی را فایده، گرچه بر اخوان عبس بود زایده. لحن داوودی چنان محبوب بود، لیک بر محروم بانگ چوب بود. آب نیل از آب حیوان بود فزون، لیک بر محروم و منکر بود خون. هست بر مؤمن شهیدی زندگی، بر منافق مردن است و ژندگی. چیست در عالم بگو یک نعمتی، که نمحرومند از وی امتی. گاو و خر را فایده چه در شکر، هست هر جان را یکی قوتی دگر. لیک گر آن قوت بر وی عارضی است، پس نصیحت کردن او را رایضی است. چون کسی کو از مرض گل داشت دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست. قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است. نوش را بگذاشته سم خورده است، قوت علت همچو چوبش کرده است. قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو قضای بس سما ذات الحبک. آن قضای خاصگان دولت است، خوردن آن بی گلو و آلت است. شد قضای آفتاب از نور عرش، مر حسود و دیو را از دود فرش. در شهیدان یرزقون فرمود حق، آن قضا را نه دهان بود نه طبق. دل زهر یاری قضایی می خورد، دل زهر علمی صفایی می برد. صورت هر آدمی چون کاسه ایست، چشم از معنی او حساسه ایست. از لقای هر کسی چیزی خوری، و از قران هر قرین چیزی بری. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. چون قران مرد و زن زاید بشر، و از قران سنگ و آهن شد شرر. و از قران خاک با بارانها، میوه ها و سبزه و ریحانها. و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی. و از قران خرمی با جان ما، می بزاید خوبی و احسان ما. قابل خوردن شود اجسام ما، چون براید از تفرج کام ما. سرخ رویی از قران خون بود، خون ز خورشید خوش گلگون بود. بهترین رنگ ها سرخی بود، وان ز خورشید است و از وی می رسد. هر زمینی کان قرین شد با زحل، شوره گشت و کشت را نبود محل. قوت اندر فعل آید ز اتفاق، چون قران دیو با اهل نفاق. این معانی راست از چرخ نهم، بی همه تاق و ترم تاق و ترم. خلق را تاق و ترم عاریت است، امر را تاق و ترم ماهیت است. از پی تاق و ترم خاری کشند، بر امید عز در خاری خشند. بر امید عز ده روزه خدوج، گردن خود کردند از غم چو دوج. چون نمی آیند اینجا که منم، کم در این عز آفتاب روشنم. مشرق خورشید برج قیرگون، آفتاب ما ز مشرقها برون. مشرق او نسبت ذرات او، نه برآمد نه فرو شد ذات او. ما که واپس مند ذرات بیم، در دو عالم آفتابی بی فیم. باز گرد شمس می کردم عجب، هم ز فر شمس باشد این سبب. شمس باشد بر سببها مطلع، هم از او حبل سببها منقطع. صد هزاران بار ببریدم امید، از که از شمس این شما باور کنید. تو مرا باور مکن که از آفتاب، صبر دارم من و یا ماهی ز آب. ور شبم نومید، نومیدی من عین صنع آفتاب است ای حسن. عین صنع از نفس صانع چون برد؟ هیچ هست از غیر هستی چون چرد؟ جمله هستی ها از این روزه چرند، گر براق و تازیان بر خود خرند. وان که گردش ها از آن دریا ندید، هر دم آرد رو به صحرای جدید. او ز بحر عذب آب شور خورد، تا که آب شور او را کور کرد. بحر می گوید به دست راست خور، زاد من ای کور تا یابی بصر. هست دست راست اینجا زن راست، کو بداند نیک و بد را کز کجاست. نیزه گردانیست ای نیزه که تو، راست می گردی گهی گاهی دوتو. ماز عشق شمس دین بی ناخنی، برنما آن کور را بینا کنی. آن ضیاء الحق حسام الدین تو، زود داغوش کن کوری چشم حسود. توتیای کبریای تیز فعل، داروی ظلمت کش استیز فعل. آن که گر بر چشم اعما برزند، ظلمت صد ساله را زود برکند. جمله کوران را دوا کن جز حسود، که از حسودی بر تو می آرد جهود. مر حسودت را اگرچه آن منم، جان مده تا همچنین جان می کنم. آن که او باشد حسود آفتاب، وان که میرنجد ز بود آفتاب. اینت درد بی دوا کوراست آه، اینت افتاد ابد در قعر چاه. نفی خورشید ازل بایست او، کی براید این مراد او بگو.